ابو الحسن علی ندوی علی میاں مرحوم اغا کتاب لکھے دے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح دادا یہ کتاب رد دے تو مودودی دا کمی خبری چھے پکے غلطی لکھے دی میں دا غیر رد دے پکے نو گویا دا عبادت لغوی مانا خداش والا اصطلاحی مانا شرعی چھے کمرا حافظ ابن کثیر وی وفی الشرع عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف عبادت دیتا ہوئی چھ دری سیزو نا پکی راجہ مئی یو انتہائی مینا دا خدای توب او دویم خضوع عجزی او بل یرا دا چھ راجہ مکی دیتا عبادت ہوئی دکی گی امید بدا بل چانا نا ساتے ما فوق الاسباب یرا بدا بل چانا نا کے ما فوق الاسباب مینا دا خدای توب بدا بل چانا سرا نا کے والذین آمنوا اشد حبا للہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابہ کے دا دری واڑ راج مکڑی دی ندی تہ شرع کے عبادت ہوئی ایاک نعبدو عبادت مخ کے ذکر کو بیاوی و ایاک نستعین استعانت اور پسے ذکر کا داولے عبادت مخ کے دے استعانت رست دے دے کے نقطہ سرا جواب بدائی روم بنے جواب استعانت کے دے امداد درخواست کی گی او شکل تو درخواست کے اللہ تا نداغیر پارا ضرورت تے دے توسل و دے وسیلے وسیلو پکے پکاری ذکر وسیلے مسئلہ دا سے رہا چھے دے آرے وسیلے نے با انکارم نہ کہ کنین تباہ بشے چھے آرے وسیلے نشتا دم غلط رہا ادام نے چھے ار رنگ وسیلہ شتا دا غم غلط را دے کہ کسمو نے دی نو گویا رنبنی جواب کے منگا دا ہوئے چھے تر اللہ نیو درخواست کے چھے زمان دا کارو کا نو پا درخواست کے دا اللہ دا طرف نا چھے کل قبولیت رازی نو ضرورت تیرے توسل نو توسل وسیلہ اغب اختیارے دا حمد او دا سنا او دا عبادت عبادت با اوکی نبیابت مدد غواری ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دا دے عبادت پا وسیلہ دا ماکارو کا دا خدا وارا ٹک دا یو تن منزو کی یا اللہ ما منزو کو دا دے منزو پا وسیلہ زما دا کارو کا دا سی دوارا کل چے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کو نا دعای وقت اللہ ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم مفسرین التلکی دا دے بیت اللہ دا جوڑولو پا برکتو مون بیت اللہ دا اللہ کور جوڑ کو دا دے پا برکت زمون دا کارو کا دا آگا خپل عمل لیکن انسان پا خپل عمل باندے وسیلہ کولیش مونز دے اوکو بل عبادت دے اوکو تلاوت دے اوکو چاسر دے خیگر اوکرلا یا اللہ دا ما عبادتو کو زما دا دے عبادت پا وسیلہ باندے زما دا کارو کا دا صحیح توسل لے نئی یا کا نعبد وسیلہ شوا عبادت وسیلہ شوا او ای یا کا نستعین دا پکے او کسم لے مقصد شو دویم دا چھے دا استعانت نا مراد اگرچہ استعانت پٹول و کارونو کے غختل لی کاغا وارا کارون دی کاغا غٹ کارون دی لیکن منگا دا مقام دا لحاظ پا وجہ سر دا استعانت نا صرف توحید فی العبادت او دا اللہ نا مدد غختل و توفیق طلب کول اخلو گویا اللہ پاک اغا مونگ بانے دون رحیم دے چی خپل مونگ تا چلخی خبرہ اصل کی رستنے را روانا دے چی دا مانا دا سے سوالو کا لکا یو افسر چی تالا کار کی کنن آبرا تمخ کیوئی مالا دا سے درخواستو لی کا دا کارو کا دا کارو کا کار دا لکو ما خو قانونی رنگ دارے اے دین السراط المستقیم رستو را روان دا اے نمخ کی ایاکا نستعین بیا ایاکا نعبدو نے استعانتو دا دے دا عبادت نہ بعد تکمیلہ و تتمہ کی گی سو مطلب نستعین چلے دا تکمیلہ دا شعرہ او نعبدو دا تکمیلے نہ مخ کے عمل لے او تکمیلہ رستوی نو نستعین رستو شو او نعبدو مخک شو نو وی وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو عبادت مخک ری استعانت رستو ری سنگ چ پا ایاک نعبدو کے توحید موجود دے نو دا سے پکے رسالت داغے دلیلوں موجود دے ولے مونگ چ کلوائیو ایاک نعبدو اکی اوستابا مونگا ٹول عبادتو نکو دبلچا بنکو نہ عبادتنا پیغمبر بیان کری دی عبادت کے کم کیف پکاری دونا بکے دونا رکا تری پدی تری قدی کچر تدا پکی نی نہ داخ عبادت نہ رے عمل نہ گواڑی اللہ کیفیت العمل گواڑی لننظر کیف تعملون یو عمل لے یو کیفیت العمل لے دانوی چی عملو کا داوی دا عمل کیفیت زدکر پیغمبر پا طریقے ہوکا چیر پیغمبر پا طریقہ رے اوکا نداو سے عبادت شو ناغا طریقے خو پیغمبر خولی دی کنا پیغمبر بمانے ندر رسالت دا پارا دا دلیل شو دا وجر چی اللہ ما شاملی کی الاستحبابو کلوی اندبو حکم شرعی دام شرعی حکم دے استحباب او ندبو نو لابد له من دلیل شرعی یو شی چ مستحب کین ام شرعی دلیل بولی بلکہ اباحت چ دے مسلم و ثبوت کی دی چ یو شی مباح کین ام بولا دلیل شرعی دامون چ دے عبادت پا تشریح کے دے حافظ ابن کثیر قول نقل کو چ پدے کے با مین دا اللہ سرا او یر دا اللہ نا امید با دا اللہ نئی دے ٹول سر بگو ردا قید لگو منگا چا اشکال را باندرانشی دا ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب دے یو ما فوق الاسباب دے دوارو کے فرق دے او دا اصطلاح قرآن بیان کرے دا لیکن قرآن کریم کے اللہ وی افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ابو کے دو حالت دی یو ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب یو کوئی کنستل لی غستا کار دے یو پائے کے دو بو پیدا کول لی غدا اللہ کار دے یو دا اسباب دلان دی یو دا اسباب نپورتا پورتا بیاوی افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون دا تاسو کرواندہ کوئے کہ مونگے کو نکیے کو انسانو سشے کری لیکن را ٹکیے اللہ ما کان لکم ان تم بتو شجرہا صرف یو اللہ دے چی اگر دا غوان رو ٹکی دا غو بوٹے رو ٹکی یو دا اسباب دا لان دے خبر دا اگر دا انسان کار دے ایو دا اسباب نا پور تا خبر دا یرم دک شانتی را دا ٹوپک نا یرے گے ٹھیک دا یرے گا دا چڑے نا یرے گے دا مار نا یرے گے موسیٰ علیہ السلام دا امسان مار جوڑ شو نغو یرید نوتوی یقبل ولا تخفو رامخ کشا ما یریگا لکر اسباب دلان دیو کنا ندانا چی اوتن بانی تم سرن کلاشن کو پا اغا برابر که اوغا مند وغی نا ترس مند وغی دیر خطا روان دی اتو تیلک سنگ مواحیدی جی دون مند وغی ما یریگا کنا یریگا خوب خود دار اسباب دلان دی دیر توحید سرکار نشتا اغا ما فوق الاسباب سوگوی خیلی نا دتا شریعت وی دی دی چتا بتختے او دی تختی او اس طرح لگی شلتن دے لگا بوی دی چتا لوتا سیو دی نا دا شرم خبر نہ رہ مسئلے خبر کو کہ او تن تختی نہ دتا تختی دو عیادت تے موسی مسئلہ تخم کر موسی علیہ السلام دے سڑی لے سوک ور کا فوقدہ موسی فقد وا علیہ بلو رسپتا لگے دلا چدا خو موسیٰ علیہ السلامو ان الملأ یأتمرون بکا لیقتلوکا خلق را جمع شوی دی تا وجنی سڑی را منڈا وی اخلاص سر را روان دے نو تسوی فخرج انی لکا من الناسحین ازخ پیو باسا موسیٰ علیہ السلام دا سی نزکڑی چی پزے بدے دے لٹے مرازی دے مارے وجنی اگا بکی گی چی اللہ غواری فخرج منها خائفن او تا دا مصر نکنا مدین تلر ولما توجہ تلقا مدین ایا ترقب و انتظار دا نتیجے کو نو موسیٰ علیہ السلام تا خسکدانی چویلی چیر تا سنگ موحید وچی تختی دے دقا دے کو تا لٹ شا راضی دی ملا دے رو رسی تارے گرفتار کے تارے وجنی نہ انسان بخبل تدبیر اختیاری چ سونا منڈ والی سی دا خطرے دا زینب زی دار اسباب دا لان دے رے کنے جی نہ دے جی سیزان اس وجنی نو دے وجنی خلے کین کا تختی نو دا تختی دل والا ٹک دی دا اسباب دا لان دے یار ٹک دا چمخامخ دل راشی او تاثر سی نہ کفرس کا تاثر تماچی او غسر کلاشن کوپی اسمید پہ راضی نے تخت بنا تاثر کش لاس پہ خود تا دا یقین دے چیز دے را غردول شما ردن کلاشن کو پا غستل شما نو بس اخو ٹک شو گا نا جا کلاشن کو دے تو آغست تو رو دے غردون خبر ختم شولا خلکا مطلب دا چی یو سڑی تا دا یقینی دا اسباو پا درجہ کے جزت تباکے گا ما نو قرآن ویلی دی ولا تلقو بے ایدیکم الی تحلقہ زان با تبایل چکم دین آغا تنوار کے کہ یو سڑی سر دیر وص لئی اتا سر لگی یار سر نی خستا پزان یقینی چی زو دا سے کار کولیشم چی دا دا عمل روز تو کولیشم بیا خو مقابلہ کے خام خوا او کنا دا دی چی ما خرابی نبیا کا تخت نتال شریعت اجازت در کی خانو یو یار دا اسبابو دا لاندی وا یو یار دا اسبابو نا پورتا والا اسبابو نا پورتا دا چیز نشتا اتا ما بانی کٹڑی دا اسبابو نا پورتا دا سی امید دے یو دا اسبابو نا لاندی یو دا اسباب نہ پورتا گویا دو سیزونو کے فرق دے یو تا استعانت وی یو بل تا تعاون وی تعاون ٹک دے اخو قرآن ذکر کرے دے و تعاون و البر و تقوی دا فرق چونو کی بیارا خلق اشکال کی مثلا دا چانا پندو گر دے دے او بل تا وی راش دا ما تر اوچت کا نبل و تا وی یارا تا سنگ موحی ریدان تا اوچتا وا کنا تا زمان سل مدد غواڑے دا تعاون دے تا تے ویری دے چے و تعاون و علی البر و تقوی دے تا استعانت نوی رکی گی تفسیر کشف الرحمن اگا پا دے دے کہ ویری دے چھ سوک دے کہ دا خبر پیش کی چیرہ وکیل لے وکیل پکے ضروری یارا کم دا دنیا ضروریاتی وغیلے وطن را بلی ناکو کہ خکارتا را بلی وینستان سروکم فی الدین فعلیکم النصر بیا وسر مددو کا او کنا غلط کار لدے را بلی بیا وسر مدد مکوا نو دا دو سیزون با یاد ساتو چھ یو ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب پدے دواڑو کے فرق دیو سڑے اسی ٹٹی گی تماکو تے ٹٹی گی ایو دا چے عبادت پنیت بانے بل چاہتے ٹٹی گی ٹٹی دل خود دواڑو کے رائے خونیت کے فرق دے نیو غلط او حرام کار دے را بل چے دے اگر جائز دے دا اسباب دا لان دے ٹکو دا اسبابو نا برا برا ما فوق الاسباب اگر چے کم دے نا سینا نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت چے جوڑے دا پدے درو سیزون جوڑے دا ہر یو پدے کے اگر ما فوق الاسباب ور صرف ایاک نعبدو کے دا اللہ حکم بیان شو او دا بندہ حکم بیان شو دا اللہ حق دارے چھ دا اللہ صفت بل مور کوا اللہ مالک دے دا خیر اللہ مالک دے دا شر اللہ سمیع و بصیر دے دا آغا گونتا کہ سمیع و بصیر ہو اور دا خیر اور دا شر مالک بل سکنشتا دا دا سے اہم مسئلہ ور عبادت چھ دے لے دا مخلوق پیدا کڑے دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مخلوق یہ ڈوڑے لنے پیدا کرے ڈوڑے ضرورت تے گٹا ضرورت تے نن مقصد اغا عارضی سیستا ہوئے لے شو او چھ کم عارضی سیزو اغا مقصد جوڑ شو دا عبادت مسئلہ اگر چھ ہر نبی بیان کرے دا دا توحید گردانوں نے قرآن ذکر کی دا انبیاء علیہ السلام یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين گویا دا یو اتفاقی خبر ادا دا اللہ پاک دا یو والی او دا اللہ دا توحید پدی کے کھلے او کتاب دے بہترین منازل السائرین داغے شرح کرے دا علامہ ابن قیم سلور جلدن کے مکہ چاپ شے ہوا مدارج السالکین مدارج السالکین دا شرح دا منازل السائرین اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین بانے چلے دلے دے صرف دا طول جزونا دا دے یو آیت تشریح کی چی ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے کوئی چی اصل کی خو عبادت دیتا ہوئی چی دا اللہ دا حکم امتثالو کی دا اللہ چی سونا اوامر دی اغا عظم بالجزم سر ادا کے پا بصیرت سر ادا کے نو بیار آگے دے رجزا دی توبہ دا عبادت دے خو توبہ با اللہ توبہ سے بندگانو تنا وَقَذَا مَتَابُ الْعَبْدِ مِنْ عِسْيَانِ ابن قیم ہوئی چی گناہ دا نوشن اللہ تا اجارا استغفار عبادت تے ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ انہ کان غفارا اعتصام بالکتاب والسنت عبادت تے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا دا مخلوق نہ دا سے تیختا چی اللہ تزان و رسیدہ عبادت تے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ او مینا رجا خوف دا اس سے منگو وے دام عبادتو ندی ما فوق الاسباب شوق دا اللہ دا دیدار ساتل دا عبادت تے عاجزی کول اخبتو الى ربهم چو قرآن ہوئی تخشعر منہ جلود اللذین چوئی دا عبادت تے زہد عبادت تے تبتل تبتل الیہ تبتیلا دا عبادت تے اخلاص خود عبادتن مغز معلومی گی وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین لہ الدین دا اللہ دا حرمات و تعظیم عبادت تے ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب توکل عبادت تے فتوکل علی اسباب برابر ولو بیا پا اللہ بان اعتماد ہر سا اللہ تسپار العبادت تے اللہم انی اسلم تو نفسی لے کا ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك سونا معاملي چلی امتا تسپار لدی حیا دا عبادت تے دا خور دا تمام انبیاء و مشترک خبر وا اذا لم تستحی فصنع ما شئت مشکات کے روایت راجی چه بے حیا باش و هر چه خواہی کن حیا عبادت تے شکر عبادت تے الحمدللہ معنی منگا ذکر کروا حافظ ابن کثیر نقل کرو نور نقل کرو چی دا عبادت تے ندا اللہ شکر ادا کول دا عبادت تے لین شکرتم لازیدنکم وشکرو لی ولا تکفرون لیبلونی اشکر ام اکفر وقلیل من عبادی الشکور رشتیا عبادت تے وکونو مع الصادقین دا رشتنو خلقو سر عمل گرشے ایثار عبادت تے ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تواضع عبادت تے واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین دا سے آداب پذیر اوڑل دا ہر عمل دا مستقل عبادت تے او دا یقین پبارک راضی دا خل عبادت جڑ دے ذکر کول عبادت تے فذکرونی اذکرکم ہر وقت اللہ تا احتیاج دا عبادت تے یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا سے تفکر دا عبادت تے تدبر دا عبادت تے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض دعا عبادت تے الدعاء هو العبادت دا بلنا ہم دکی تا عبادت بھی لکی گی حب او بغض للہ دا عبادت تے من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منعا للہ فقد استکمل الایمان ریاب نکے دا عبادت تے لکہ دارا مشرکانو کارو اغي بدر کې وتیو دریا کاره را پارا حسد بنکه دا عبادت ته غسکه کې بنا دا عبادت ته وعده و پورکه دا عبادت ته وما وجدنا علی اکثرهم من عهد و یوم وجدنا اکثرهم لفاسقین توحید ته دعوت ور کول د توحید خبره کول دا عبادت ته خپل عورت پټ ساتل دا عبادت ته ستر العورت دا چې را قربانې شوې سرسای شوې منختی پورا کول شو چې دا به کوما بیا سر ترسه اعتکاف شو غلامان دا دول شو لیلۃ القدر تلاش کول شو معاملات سم چلول شو دا عبادت عبادت خو یو حدیث کې نبی علیہ السلام د دې ډېر سانګ بیان کړی دی نوی اعلا لا اله الا الله و ادناها اماتۃ الاذى عن الطريق دلارنا داس شیلر کول چېغا خلکو لا نقصان ورکی شیشه پرترا غن پرترا غټ پرترا هغه یو طرف ترې کړلا نو دوم عبادت ته دار ایمان یو شعبرا او صله رحمی پاللو دوم عبادت ته دا ډېر داسې ذکر کړی دی په دې کتاب کې مدارج السالکین کې بیا ابن قیم یو راغست دی لکه صبر دی نو وی دی چیرې صبر قران سونه ذکر کړی دی امام احمد رحمت الله علیه دی مبارک سوې دی سونه قسمونه دی شکر دی داسې یو خبر هغه په تفصیل سره بیا ذکر کړی دا ظاهری تعظیم فجب سره چې د الله ادا کې دا عبادت ته التحیات لله والصلوات دام لله او الطیبات دام لله لکه ذکر شو قران شو دا عبادت ته کتال صحیح پیر شرعی وزی پرا کړی چې غلط نی او غته کې نه دا عبادت ته دا رجب عبادت دی دا سر استرګم عبادت دی ته قران ته ګوره دا عبادت دی امام سیوطی اتقان کې لیکي ان نظر فی المصحف عبادت ته بیت الله ته ګوره دا عبادت دی دا علماء لیکي ته دا حدیث کتاب ته دا تفسیر کتاب ته دا دین کتاب ته اگر گوری ندا عبادت تے بلکہ تردے پوری چھتا اسمان تا دا عبرت پا نظر سر سطور تا نور اس پا میں تا دا عبرت پا نظر سر گوری اداوے چھ ربنا ما خلقتها زاباتلا سبحانک فقنا عذاب النار دستا عبادت تے دا سی دا غوک چھرے دا دوم عبادت چھتا دا غوک عبادت دارے چھ قرآن با پی آورے گانا بجانا بنا آورے دینی مسئلے با آورے اصل لطیفه او اخواد یو مجلسونه دا او په دا خبره غلطه هغه او په نوري او ور سره با واعظ او نصیحت خبره اوري دا الله احکامات به اوري دا غ ظاهری عبادتونه شو د جب عبادت شته د سترګې عبادت شته د غوږې عبادت شته د خوې عبادت شته د لاس عبادت شته وغیرہ دغه شانته باطنی عبادتونه مشتستا لکه فکر زغلول دا باطنی عبادت تستا که گرمه که ده روجونی ولا او دیر تنگ شوی اووی چه تگی شوی ما او گی شوی ما دا احساس ته هر سمرت زیادی گی خود صبر که دا عبادت ته او حدیث که راضی نبی علیہ السلام یو دری سیزون خولی دی نیو یه پکه دیر اچت عمل دا خولی دی الوضوع علی المکاره سخت سرزی دا یخی عبودی او تا دست که منس که دا تش او دست کول دا مستقل عبادت تستار پارا غم دربان راغه او اغه کی جد افدا نکولو دا عبادت ته زکه جد افدا کین دا بی دینی دا لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاهلیه زمون نا غنه دی شیخ خپل ننګی وهی ازنان اکثر کی داسې غمونو کې گریوان سری کی او ناروا خبری کی خپل ته غری ودعا بدعو الجاهلیه نو گویا صبر کول په غم کې دا عبادت ته دا چې د زړه عبادت هم څه چا سره مینه د الله د پاره ساتي ایا تن ته وای چې د الله د پاره مې ته بری شي من حب لله و ابغض لله جوړ ووم کې خو توړ ووم کې دا دواړه به د الله د پاره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مقداد رضی الله تعالی عنہ ویلو د بدر په غزا کې چې مشوره غستلا سل حبال من شئت وقتا حبال من شئت استاق وقرا کچا سره جوړ ساتي او کچا سره توڑ ساتي دا دواړه عبادتونه دي دا د زړه عبادتونه دي دا سه سجده عبادت ته رکوع عبادت ته منخت عبادت ته نبی علیہ السلام صحابی تویلو لو مرر تب قبری کنت تسجد له کدما پا قبر تیرے گی چھ سجدہ بہو کی نوی نانی پجون کیوں ما تسجدہ اغم کوا روجی ور چا پنم ننی سی سواب زان لخبر دا خود پلان کی دا نم روجی دا زنانو پخا کولے دا بی بی پاتے میں دا نم روجی دا بننی سی ہاں روجونی سا سوابی چا چاہتا بخیر چاہتا چا بخیر غبیار سی دا سے فنزہ حواس شو حواس خمسہ او عبادتوں پا پنزو طریقوں سر شو کل فرضی عبادتی خو فرضی عبادتی سنتی عبادتی مستحبی دا دا کولو دا پارا دری طریقی دی کار کے زور پہ ڈیر دے فرض دی واجب دی سنت و مستحب دی او دیکھو دا اجتناب پا جہاد سر حرام دی او مکروہ دی خدا تقسیم باغ سکی دا پرد او دا سنت او دا استحباب ہو چاہیے فقہا اصطلاحات منی چر فقہا اصطلاحات نہ منی نہ دا پیغمبر نے ذکر کری چر فرض دا تعریف دے اور تردے ہر پورے وہ فرض یہ دا و سنت یہ دا و مستحبی پنز حواس شو او پنز دا عمل دا قول و دا نہ قول ٹول جہتوں نے پانچ ضرب پانچ مساوی پچیس عبادتوں نے یادہ مدارج السالکین کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی کل سڑے عبادت کی اوم پک اخلاص تے اوم پک مطابعت تے منعم علیہم را روان دی صراط الذین انعمت علیہم اوم پک اخلاص تے اوم پک مطابعت تے دا خود انبیاء و دا صحابہ و دا سلف صالحین و دا نیکان و خلق و تابدار دی اوم اخلاص و اوم تابداری دوارا پکشتا دوے مگا چھ دا اخلاص و دا مطابعت دا دوارا نخالی دا آغا خلق دے چاہی تا اہل الغضب بھی لکھے گی اہل الضلال بھی لکھے گی رستے ذکر راضی دریم اخلاص کو پکشتا خو لیکن دا رسول تابیداری نو کی ٹھیک دا مخلصین دی خود پیغمبر تابیداری پکے نشتے لکا جاہل سوپیانو اگی زان ڈیر کڑی خود پیغمبر تابیداری پکے نشتے زان نے کورا دا اللہ دا نزدیکت ذریعے جوڑی کڑی دی ندا دا مغضوب علیہم اور الضالین مصداق خلق دے سلورم تقسیم اخری دا آغوی تابیداری خود پیغمبر شتا خو لیکن دے اخلاص نخلاص تے ٹک در کار بالکل صحیح کی سم منس کی بہترین طریقے رہا ہر سخ کلی کلی کی خو پا اخلاص انہی کی نور غرض انہی دی یا مثلا عبادت کی خوریا پکے دا یا حب جاہ پکی یا دنیا سا غرض ایرے پکے دا کسان چی دی ندید دا انعمت علیہم پا زمرہ کی نیدی داخلہ دا انعمت علیہم پا زمرہ کے صرف اگا داخل لی چھ مخلصین دی او تابعین دی تابعین یعنی دا پیغمبر تابعین نام متابعین دی آکسان چھ مخلصین دی او تابداری کون کی لی دا پیغمبر دا منعم علیہم دی چھ دا پکنی نابنی ابن قیم رحمہ اللہ قصیدہ کے دے بیا ڈیر میں باس کر دے عبادت الرحمن فعبادت الرحمن غایت و حبه مع ذل عابده هما قطبانی زان خزلی لکا اللہ دیر اچت کا نبستا خی عبادت کو زان خخ کا تکا اللہ دیر اچت کا دعوت و زنون اذا دعا ربه و فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا یونس علیہ السلام دعا اگر ٹور نہ غور ذکر چھ اگر اللہ ڈھیر تعریف کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَبِهِ وَيَتَفَرَّقُ إِلَٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اکی یو ستانا با مونگ مدد غواڑو دبل چاننا عبادتو دا دے ذکر مخ کیوشو عبادت خو پخپل اختیار سرکو که رکو کو که سجده کو که اولاڑی پخپل اختیار سرداکو اہل سنت پر جماعت داوی لیکن توفیق ستان غواڑو پدے کے اثر بت پیدا کے نو ایاک نستعین دے ایاک نعبدون پس دے لے روڑو چھ پچا کے تکبر و لوئی پیدا نشی عجب پکرا نشی کمون سکوم نیا اللہ ستا پا مدد یہ کو نبی علیہ السلام بچ کل منز کو نو ذکر بے کو پائے کہ بے فرمائل دعا بے غختلا رب اعنی علی ذکرکا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکو زیا اللہ ستا نہ مدد غواڑم دا ما چ ذکر کو ستا پا مدد میں کو نو گویا دا عبادت نہ رستو مدد غختل دا اللہ نہ پدی وجہ دی چری یارا نشی او عجب اغرانشی نزکی ہوئی چھو ایاک نستعین یوستان منگا مدد غارو استعانتو دا پا دو قسم باننے دے یو اغر لخت مخی منگا مویل چھ اسباب اغر نشتا ادویم دا چھ اسباب چھتا دا مخلوقنا دا اسباب عادیو دا لاندے لاندے او دا آلات مروجو دا لاند لاند مدد غختل یا چالس ور کول دا شرک نده دا جائز دی وینستن سروکم فی الدین فعلیکم النص کسوک درنا پا دین کے مدد غواڑی چی دمام رستا و تائیدو کا تا تا دین خکاری دایی غکار غلط نی خلاف دا دین ننی نوسر مدد کوا زکا دا برو تقوا دا تعاونوا على البر والتقوى دان الشرک دے ان مهم شرک دے ان پ آیت کے ددین سب بحث دے تفسیر کشف الرحمن کے ایدل تو صفا لکلی دی چے باقی رہا آپس میں ایک دوسرے کا کام کرنا یا مقدمہ میں کوئی وکیل کرنا جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے ان باتوں کا کوئی تعلق بحث استعانت سے نہیں ہے فاتش ودا خبر ہے پخپلو کے لاس کھول لی دے اوبل سر تعاون لکہ یو تن چی کم دے نی چندہ غواڑی چی چندہ را جمع کے مون پی دے دین یو کار کو نتب دا نوے چی داتا شرکو کو ایو کس وے کنا وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے اغسری چلے نشی در کولے چی دولیا اور قبرون نے غواڑے بریلیان ہوئی وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے اگر چندر چلے در ندر کی مالداران نے غواڑے ندواڑوں کے فرق دے دیتا تعاون ہوئی یوبل سرکار کول پا مقدمہ کے وکیل جوڑول دا دے دا استعانت دا بحث سر تعلق دا سر ننشتا پا تعاون کے او پا استعانت کے اعانت کے او استعانت کے اغا فرق دے ما فوق الاسباب استعانت ہم دغت ہوئی چی عادی اسباب نشتا اوستا دا کی درہ چی پا غیبی قدرت سر دی کارو نکولی شی را رسیدی شی لکر مکہ مکرمی مشرکان چوئے دا نبی علیہ السلام پا دمانہ کے دغت شرک بھی رکھی گی یو طرف تو قرآن کے دارا دی ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم او بل طرف توی وین استنصروکم فی الدین تدبیقم داشو چی ما فوق الاسباب مدد بدا اللہ نگواری او دا اسباب دلان دی تعاون دا بلنت طرف کولش دا ایاک نستعیننا دا نبی علیہ الصلات والسلام نبوتم معلومی گی لکہ دا ایاک نعبدون منگوی چی معلومی گی زکا دا استمداد چه سونه طریقی دی دا پیغمبرانو خصوصا دا مون پیغمبر خولی دی داسی بدا اللہ نہ غواڑے فریاد بورتا داسی کہ ادعو ربکم تضرعا و خفیا. نو گویا دا ایاک نستعین دا دلیل دا نبوت ہم شو. او دا ایاک نستعین دا خپل صحیح عقیدے بیان شو. او کله چې او سړی عبادت او استعانت دواړه بن کی پا الله د غضب او د دلال د دواړو مرزونو نه بده الله رب العزت په حفاظت سره ساتي. توکل دې سره لګې دل ټکړي مترادف هو قریب قریب دل تقریبا نږدې دي. نصرت او استعانت دا دواړه نږدې نږدې دي. نو داسې توکل د نصرت او د استعانت مرادف ته ذکر کو حافظ ابن کثیر دل تا دا مانا کڑے دے چھے وَلَا نَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْكَ. یا اللہ مونگ با صرف پتا باندے توکل کو پبل چا بنو کو. موسیٰ علیہ السلام قوم تا ہوئے استعینو باللہ واسبرو مدد دا اللہ نگوارے او صبر کوئے استعینو باللہ. یا ایو اللذین آمن استعینو بالصبر والسلام مدد دا اللہ نگوارے پا صبر او ماند سلام. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوازے ہو او دو نبی علیہ السلام سر پسور لے باندے سورو الکو پلار لار ورطا نبی علیہ السلام درس ورکی کہ یو تنین ہم درس ورکوا کہ یو شاگردی دے یو اللہ در ازار پارا دا یو دلوم دیر دے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جیلی کے واز رکو اروائی سلاسہ کے واقعہ رازی اور اس یو سڑے راغ اور ډیر خپو جړلې وچ خدمانه خوازو شن اغه ته جدا کی نو وک خبره ور طبيع وکړي ک یو دې کدوري خو جره الله در رضا لپاره ان خبره کوا. عبد الله ابن عباس الک نوجوان یو تن شاته کې نو له دې په دې تلوت لو کې وته مسله په سفر کې شي. اذا سالتا فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. کله چې ته مدد غواړې نه دی الله نه غواړې. حافظ ابن کثیر لکھی ایاک نستعین علی طاعتک وعلی امورنا کلھا. کمون دو نیکے کار کو نو مدستان واڑو لا حول ولا قوت الا بالله. او زمون سون کارونه چدی نه پائے کہ با مدد یو ستان واڑو د بل چاننا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ داغر تقریرون کتاب دے الفتح الربانی داغ اردو ترجمم شوی دا اغلی کی صفحہ 110 سلوه ولا تسألو غیره واستعینوه ولا تستعینو بغیره وتوکلوا علیه ولا توکلوا علی غیره. سنگ چھے حافظ ابن کثیر توکلم دے استعانت سر لگول دے. شیخ عبدالقادر جیلانیم توکل دے استعانت سر لگول دے. او سنگ چې د حصر معنا مونږ دا سه وکړل چې ایجابي او سلبي دواړه پهلو واضح شي. دا سه کوا دا سه مکوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چې کوم معنا کینا ایکم وسلو هو ولا تسالو غیره. دا الله نه سوال کوا بل چانه مکوا غواړه. دا الله نه بل چانه مغواړه مدد. دا الله نه غواړه واستعینو هو ولا تستعینو بغیره وتوکلوا علیه ولا توکلوا علی غیره. فبل چابانے توکل مکوا. او چھے کل کتاب ختمی گی نا آخری پانا کی وصیت تے زویتا ناغت اوم داوی ولا تثق بی احد سوا اللہ. فیو اللہ بانے بستا اعتمادی دا اللہ نا علاو پبل چابستا اعتماد نی. دا کو دا کریمہ چوی دا چنی مشومان پنج گنجو نداغی پاول اول کی راضی ندار مغیر استو فریاد رسو. یا اللہ استان علاوہ بلسو کو فریاد رس نشتا. بیا شیخ عطوار دے مشہور صوفی داغ پند نامرا نپائے کیوں مغوی زوی توی از خدا خواہ ہرچ خواہی اے پسر نیست در دستے خلائق خیر و شر غیر حق را ہر کے خواند اے پسر کست در عالم ازو گمراہ ہتر پنامہ کی دی چھ دمازیا اس خدا خوا دا اللہ نغواڑا ہر چی خواہی سچ غواڑے اے پسر اے دمازویا سچ غواڑے نہ دا اللہ نغواڑا زکا چھ نیست در دستے خلائق خیر و شر دا مخلوق پلاس کے نہ خیر شتا نہ شر شتا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی نہ صرف دا اللہ نغواڑا او غیر حق را ہر کے خواہ نہ دا اے پسر کیست در عالم ازو گمراہ تر چھے اللہ پریدیو دا بلچانا ما فوق الاسباب غاڑی چغی و توباسی دا دنلوے گمراہ نشتا ترجمہ کرے رایت ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الی یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون ذالکا هو الضلال البعید یدعو لمن ضرره اقرب من نفعه ذالکا هو الضلال البعید دغا شانتے سنگ چ پکریما کی دی او سنگ چ شیخ عطار پخپل پنامہ کی لکی نو مشہور صوفی د سند سلطان باہو داغ پاشعار و کیوم راضی یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو چھتے غیلا بدست داری بیا تنہا چھ غم داری مجوز غیر حق یاری کلا فتاح اللہ زما دا یقین دے چھ پدے عالم کے معبود صرف یو دے ولا موجود فی الکونین اپا دے دوارو جہانو کے موجود صرف اللہ دے دلتے ہو خبر دا ولا موجود کے دا تنشیط او دا شیخ المنہج کتاب دے دا اغیر بالکل روم بنے صفحہ کے چاکل خطبہ شروع کی نہ پائے کی ویلی دی لا مقصود اللہ لا موجود اللہ ولا موجود اللہ باندے الماتوری دیا کے گرفت شوے دے چیدہ ٹک جملہ ندا ذکوی دا دا مطلب دے دا اتحادیو گنتا کے چی صرف یو اللہ موجود دے او بل سوک نشتا نالی کی فَإِنَّهُ فَابَانِ چِرَتْ کی سوک اگر شمس الدین اگر لکلی دی فَإِنَّهُ سَرِيحٌ فِي الْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّحَادُ أَعْظَمُ كُفْرِ السُّوفِيَّةِ سوک چِ لَا مُوجُودَ إِلَّا هُوِي نَدَا اتِّحَادِيَ دی چِ دَا دَ صوفیانُ الْوِي كُفَرْ دے دَ زَنَادِقَوْ الْوِي كُفَرْ دے دَ كَافِرَانُ الْوِي كُفَرْ دے دا آل الفساد اور دا آل الافساد لوی کفر دے وڑو کے کفر ہم نہ رے غٹ کفر دے زندگ توب دے نبیا اور پسی ہوئی وَأَظُنُّ زوی دا گمان کم پدے علامہ باندے چی دا دب دا مطلب نی خو غیر شعوری طور باندے دا اصطلاح دل راغ للا مخطن دوویلو چلا موجود اللہ ہو اصل کے صوفیاء کرام دس ہوئی چھے دا اللہ دا وجود مخطا دا ارچا وجود چھے دے نو دا کل عدم دے زکا اللہ واجب الوجود دے طول دا اللہ نا سوا چھے دی دا ممکن الوجود دی دا اللہ دا وجود مخطا دا سے واقلہ لکا کل عدم دا سے مثالے دے مثالے میں رو خواستے لپوئے لپارا لر خبر دا دا دریو کالو معشوم دے او آخوا بولو پالوان دے اچت او دا دے دوارو جگڑا دا نار سوک بوی چی دا معشوم کل آدم دے کنا دا دغی پالوانے پا مقابلہ کے دا معشوم طاقت دا کل آدم دے لکا روکے کا مخلوق خو موجود دی خو دا اللہ وجود دا اغید دا اللہ دا وجود پا مقابلہ کے دا مخلوق وجود کل آدم زکا چی مخلوق بانے فنا راجی اللہ واجب الوجود دے و توکل علی الحی الذی لا یموت صوفی کرام دا خبر دا مطلب اور کاغلی کری نم دا مطلب دے لا موجود ہے اللہ خود دوران کرے دے مطلب لرا الما توری دیے والا نہ پائے بانے دا پتو لگو لجی دا دیو دا جی سلطان باہوی ولا موجود فل کو نے لا مقصود اللہ چھتے غیلا بدس داری بے آتنہا چھ غم داری چې تا سره د لا اله تورشتا د بیا یوازې را د غم کوا یاری د بل چانه مطلب کوا لا پتاه الا هو ایاک نستعی دا چې راځي اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور دې ته وی درو دا د نبی خبره نه د نبی داس نه دی مجموعه الفتاوا کوم دی مجالس الابرار کوم دی دا دروغ دی او دا په حسن حسین کې او مجمع الزوائد کې او روایت راځي اذا اراد احدکم معاونن کسوګ د مدد اراده کی نفل یقل یا عباد الله اعینونی اوایا چې اې دا الله بندگانو ما سره مدد وکړي د دې سنت کې یو راوی دی معروف بن حسان فمیزان کې په د باندې کلام دی دا راوی صحیح نه دی او په دې دی کې ایا کا نستعین کې تفسیر کشف الرحمن کې لیکلي دی چې روایت ضعیف دی دا روایت چې کم پیش کیږي دا ضعیف دی مطلب هم دا نه دی خدا روایت ضعیف دی ایا کا نستعین خاص تانه به مونږ مدد غواړو د بل چانه نه اهدنا الصراط المستقيم کلک لری مونگا مضبوط ساتي مونگا پنه غلار باندي ابن جرير دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مانا چې کوم نقل کړي دي نا غدا سره چې وفقنا للصبات على الصراط المستقيم مونگلا د الله پنه غلار باندي د کلکوالي توفيق راکي ځکه اعتراض دی چې اوخه مونږ ته نیغلار نو مونږ ته خو نیغلار خولې ده دي ته خو تحصیل حاصل وی نو دا هغې جواب کی چې نیغلار یې درته خولې ده پای کلک پاتشا تفسیر سراج المنیر کې هم وی چې په اهدنا الصراط المستقیم کې په هدایت د قائم پاتې کېدو او د هدایت د زیادت سوال لې چې په دې کې دی زیادت مسلمان دا غواړي چې زما یقین دې سیوا شي زما د هدایت میدان دې وسیع شي دا نه جنې په پیسو ز کمزورې ما هغه ډېرې په کار دی او زما مونږ بس اخر ته رسیدلې دي زما عبادت انتها ته رسیدلې هغه د نور نشم کلا کولې انور نشم کولې کولې کم هدایت چې تا ته نصیب دې پدې کلا کوسا او دا الله نه غواړه چې دارا له زیات کا تفسیر مدارک پاغه کی او تفسیر د ابو سعود پای کې هم معنا کی سب بتنا کلک کی مونگا کلک لری مضبوط لری مونگا پنی غلار باندې پدې هدایت کې څه قسمونه دي اول خو د هدایت او تفصیلی قسمونه ذکر کو یو قسم دارې هدایت الهامی هدایت الهامی د چا پزړه کې یو خبره واچول چې دا سه وکا او د خیر خبره ده ماشوم پیدا شو زړه کې ولا واچول سبق نه دی ویلې او زړه کې ولا واچول چې د مور سینې سره خپل خپل جخت کا او هغه پېس کی دې ته وی هدایت الهامی چرګرا او بچی رو باسل داگونا نوچه سنگ آواز چرگ کی دا سی دا بچی کی مرغابی را سنگ چه غو بوتا دانگی ندا سی بچی ام دانگی دیوتا اخولو دیتوی هدایت الهامی دویم هدایت تی غیتا هدایت احساسی وی لکی گی انسان لگ زورور شو طاقت پکې پیدا شو ظاهری حواسی دی باطنی حواسی دی اگر کلک شو مضبوط شو نو دی اوس په خو بد کې په فایده منو او نقصان والا سیس کې په پړی کې او په مار کې فرق کولی شي دا دیم نمبر احساسی ہدایت په دې معنی ده چې حواس له پدې کې دخل لے او دریم عقلی ہدایت ته څنګه چې نور الانوار کې دی چې د حواس او رفتار ختم شي نو د عقل ابتدا شروع شي کمزه کې چې حواس کار نشي کولې نو دا غې د معلومولو د پاره عقل له مدرکات ظاهرا او مدرکات باطنا دا غې په وجه سره چې انسان کلیات رو باسل شي دته ویل کېږي عقلي هدایتو سلورم نمبر استدلالی نظری کم سیس چه بیا پا عقل سرم ناسلی گی گورا مخ که پا حواس سرم راتن آغا دویم پا حواس سر نراتن پا عقل سر راتن آوسنی پا عقل سرم نرازی دا غیر پوئی را پارا دا دلائلو ضرورت تے دا نظری دلائلو ضرورت تے دا غا دلائل چی دی نظری مانا دا کنا چه پاغے کے دا فکر و نظر ضرورت تی کسبی بدہی ندی نو دا غیر نتیجی رو باسل دا غیر مطلبو نا حاصل اول دیتوی استدلالی ہدایتو نظری ہدایتو کسبی ہدایتو او پنزم انبیاء کرام چکم د ہدایت طریقې خي دا په عقل سره هم باز نشي معلومه دله زکه خدای له سنت والجماعت عقیده او نظریه دارا چې عقل د حسن او د قبح ادراک نشي کوله فعقل یو شی نشي معلومول چې خپل دی او که خراب دی. امام رازی غالبا سوره طه کې کيو بل دې کې چې تلیکل دي چې آدم علیه الصلاه والسلام اجتهادی خطا چې کله وکړله نو جړلې ډېر زیات دي خو لیکن په پته نه پوهېده چې سو وایم سو پورې چې فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی آ کلمات ورته نو خولي نور پسې غلي کی چې د آدم علیه السلام عقل خو ډېر کامل وو خو په عقل سره ته یو شی نشي معلومولې چې سو پورې د تعالی نه خولي انبیاء ته خو الله او خول چې دا طریقې دي دا عوام ته ورسوه نو چرته بر شریعت مسئلہ پائے کہ د حسن او د قبح معیار عقل نه جوړه یرا ډیر خوان کینو کدا سو کوم نه ډیر مزه کی ډیر خوان دې کړو ډیر خوان دې کړو باندې دا نه کیږي دلیل بدلیل پکاره ک دلیل یی نه ک خوان کیو ک نه کی نه کوي ا ک دلیل نی نه ک ډیر خوان کینو بیا غلط ته لکه اهل سنت مسلک داره چې عقل دا معیار د حسن او قبح هغه نه دی د دې د خودل د پر انبیا راغلي دي آسماني کتابونه راغلي دي یو هدایت بیا پدې کې هغه هدایت ته چاغه توي هدایت من الله یو د هدایت ال الله او یو هدایت بالله هدایت من الله قل ان هدى الله هو الهدى ہدایت خو هغه ته وی چې د الله تر طرف نه راغلی لکه حق خو هغه ته وی چې د الله تر طرف نه راغلی الحق من ربک حق به پس پیژنې چې د رب د طرف نه راغلی فسنګ به پیژنې پلان کې پیدایت ته چې د الله تر طرف نه کوم حکم دې پای باندې عمل کی یو ہدایت ال الله دې انی ذاهب ال ربی سیهدین او دریم هغه ہدایت ته ہدایت باللہ دے لکہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام جنگی ترانہ ویلا لول اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا واذا ارادوا فتنة ابینا لول اللہ کدا اللہ توفیق نوے مہت دینا نمونگ تب ہدایت نہ ملاوے دو ولا تصدقنا ولا صلینا نہ بمونگا منس کرو نہ بہ خیر خیرات کرو دار سے چکی گی دا اللہ پہ توفیق سے رکھے گی یو تقسیم خو پہ ہدایت کے دارے دویم تقسیم دارے چ دا ہدایت پدو قسم دے یو فطری او تکوینی دے چمنگ مخ کے تعبیر لگے الہامی سرو کو اور دویم تشریعی و کسبی دے فطری ہدایت دارے چ استاد نشت چتا تا سبق اخی دے چانا دے سبق نرے زکڑے اسے اللہ پاک دے چا پزڑکی او خبر آواچی لکا مخ کے ماوے دے لے زویل و قولم شرط نرے کاغا چرگی دی او کاغا مرغابے او بچی دی او کاغا دے انسان بچے دے دے ٹولو تا دا ہدایت دا مرتبہ حاصل دا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا یو خلق دا کار کرے دے بل فسوا نبیا والذی قدر نسلورم فہدا فطری ہدایت تے نمراد دے ربنا الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا دویم قسم ہدایت تشریعی دے. دا قرآن کریم نے دا معلومی گی چی دا ہدایت تشریعی سلور درجو بانے مشتمل لے. یو توی انابتو، دویم توی ہدایتو، دریم توی استقامتو، او سلورم توی ربطو علی القلب. دا سلور دی، یو انابت تے، بل ہدایت تے، بل استقامت تے، بل ربط علی القلب دے. لکر دے پا زد کے ختم اللہ علی قلوبہم کہ بہ انشاءاللہ ہوا التم مراتب راضی. دا ہدایت چکم زد دے زلالت ندلتم مرتبے راضی سلور انابتو ہدایتو تیبل سر لگی دلی دی ویہدی الیہ من ینیبو استقامتو ربط علی القلب. انابت سے تو زد مکوا دا حق پا تلاش کیا، دا کم زین چتا تا حق ملوشی اغا حق اخلا، کد خپل نہ ملوشی کد پردین کچھ حق خبر اغا اخلا. دیتوی انابت دا دے زد چ دے نا اغا زد دے، دا انابت زد زد دے، اناد زد بس نیما نما. دا قرآن دا تعلیمات دا معلومی گی چې د پیغمبرانو د نیکانو د تعلیماتو نه هغه چا چرته فائدہ نه دا اغسته چې پای کې زد موجودو بغیم به رحم چې قران وی هغه چا ته فائدہ اغسته رچ انابت پکې دی. وتبه سبیلا من انابا الیو چې سوک ما ترا ګرځي و انیبو الی ربکم واسلمو له. نه انابت داش چې تعصب پرېدا، زد پرېدا، او کوشش کوا چې حق معلوم کم او بیا پہ عمل کوا. ماخذ ولوم دکر سورت شورا آیت تے، ماخذ مطلب دی دلیل چې کما خبر مونږ وکړل یا دی له من ینیب. دا اول شیر انابت. دویم نمبر ہدایت او د انابت نه بعد بتا تو صحیح لار ملاوی گی، ھدل للمتقین. دریم نمبر بیا استقامت تے، چتا کے کلا انابت راغے او تالے ہدایت در کو نوز د استقامت سوال کوا. اے دین صراط المستقیم لار خود اون دلا خو مصیبتوں برداشت کوا، اس نے چتا با نے تکلیف راشی تو حق پرے دے. جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، کم حق چتا تا معلوم شوی دے چتا پغوے مو کے اختا شویا قادے خو مصائب تکلیفوں دربان لار ناغ پرے دے. ماخذ والا دا آیت تے دو کرتا قرآن کے راضی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا اللہ، قالوا ربنا اللہ کے قول اعتقادی دے، دیکھ ہدایت راغے. ثم استقاموا کے استقامت راغے، ہدایت پسے استقامت واڑا. اہدنا الصراط المستقیم کلک میں پاتے کا کلا سڑی تا ہدایت ملوشی خویو سور دی بیار ہدایت نا رستشی، او استقامت اوچت عمل لے، دار کرامت نا اوچت عمل لے. ملا علی قاری رحمہ اللہ علی کلی دی، او استقامت دا اغا بہترین عمل لے چی زمون نبی توی فستقم کما امرتو، سنگ چی رتا حکم شوی دین استقامت اختیار کا. سلورم مرتبہ دا ربط القلب، انابت پکر آگے، ہدایت و تم ملو شو، پدغ ہدایت بان ایک لکم پاتے رے مضبوط تے استقامت حاصل کر دے. نچدا سی پی او پدغ میدان کی او پدغ ماحول کی یا خواکی گی تینا نا اللہ دا پزڑکی ایمان کلکوال نورم راولی دائی